Van de allermooiste van Boyzone. Uit de tijd dat boybands heel normaal waren. Je hoorde Love Me For A Reason. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Een nummer dat we ook kennen in andere uitvoeringen. Het begon al in de jaren 70 of 60 zelfs al. Hè? Met Love Me For A Reason. En er is ook nog een uitvoering van de Osmond Brothers. En zo. Ach, wat heb je aan deze informatie? Nou, misschien helemaal niks. Maar ja. Ik kwam zo in me opborrelen aan het begin van deze nieuwe aflevering van de Late Avond. Welkom. Ik ga je oren weer verwennen. Een uurtje lang met heerlijke muziek. Uitgezocht door Anja van Elst. Dus dat zit helemaal goed. In de show gaan we een paar leuke dingen doen. Ja, waar gaan we het over hebben? Nou, ten eerste is Joop van Noor weer te gast vandaag. En hij heeft een wekelijks column, zoals je misschien weet. En... we gaan het hebben over het North Sea Jazz Festival. En daar heeft daar best wel wat kritiek op. Dus ja, kritiek. Hij noemt het zelf North Sea Jazz Festival voor ons allemaal. Ja joh. Nou, we gaan het zo meteen horen, want hij is scherp. Verder gaan we het hebben over Bianca van der Rijden. Wat doet zij onder andere? Ze heeft het onder andere over macht die manipulatieve personen in zich hebben. Nou ja, hoe zit dat? Je hoort het straks. En we gaan het hebben over Brood Nodig. Een initiatief dat wordt overgenomen door de gemeente Rotterdam. En waarom doen ze dat? Je hoort het allemaal hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. It's too late, baby, now it's too late. Though we

De mooiste muziek hoor je hier in de late avond. Ja, lekker rustig, ontspannen. Niall Horan en Flicker. En voor Carole King, het legendarische It's Too Late. Hier in de late avond. Dus, even ontspannen. Tijd voor een gesprek met Herman de Bruin. In de studio heb ik een auteur van boeken, Bianca van der Rijden. Welkom, Bianca. Dank u, goedenavond. Jij schrijft boeken en niet zomaar romannetjes, hè? Niet ten nadele daarvan, maar dat doe je niet. Nee. Tenminste, het zijn wel sowieso twee totaal verschillende boeken die ik tot dusver heb geschreven. En naast een vervolg op het ene boek komt er ook nog een totaal ander iets aan. Dus het zijn hele verschillende onderwerpen eigenlijk waar ik over schrijf. Hoe is dat zo gekomen? Ik hoorde recentelijk van mijn moeder. Ik wist wel te herinneren dat ik als heel klein meisje zijnde al met een vriendinnetje samen altijd verhaaltjes aan het schrijven was. Ja, zat er al jong in. Ja, en laatst zei ze, je kon amper schrijven of lezen. En toch altijd alles zette je op een briefje. Als ik iets te melden had aan iemand, zette ik het op een briefje. En eigenlijk, zover ik me kan herinneren, vooral conflict situaties. Om dingen voor mezelf duidelijk te krijgen en zo ook naar de ander toe. Ondanks dat ik misschien best communicatief ben, maar zet ik het nog liever en beter op papier. Want dan krijg ik het voor mezelf ook helder, als dat ik het direct mee in gesprek ga. Ja. Is dat ook een advies aan mensen om het voordat je gaat praten en voordat je dingen zegt die je misschien niet wil zeggen, Precies. Dat je het even op papier zet? Precies, want op papier, en zeker als je het in beginsel voor jezelf schrijft, kan je het altijd op je gemak nog overlezen. En dan vallen er ook wel eens stukjes op zijn plaats dat je zegt van, goh, hè, ik zie het nu toch anders. Of je gaat er toch even anders over nadenken dan als je het jezelf eigenlijk terugleest. Ja. En dat kon enorm veel inzichten geven. En ook tot een betere communicatie met mensen leiden, denk ik. Ja, dat heeft er allemaal mee. Maar dat heb je in de loop der tijd wel geleerd. Wat je nu zegt, die adviezen. Ja. Maar altijd boeken die een thema hebben. Ja. Want het boek wat je ADHD, daar heb je ook iets over. Open ogen. Klopt, ja. Dat is eigenlijk naar aanleiding van dat ik een aantal opleidingen heb gevolgd in de alternatieve sector met een beetje een spirituele inslag. Ik ben zelf hoogsensitief. Ik zou graag dus wat meer vooral de jongeren daarmee willen helpen of de ouders of verzorgers daarvan. Onbekend maakt onbemind. En daarnaast heb ik ook geleerd voor verpleegkundigen. Dus ik heb ook van de reguliere gezondheidszorg stukjes mogen leren. Het zijn nog helaas een beetje te veel afgescheiden kampen van elkaar. En ik vind het wel eens jammer dat er soms te weinig samenwerking is tussen de alternatieve hulpverlening en de reguliere gezondheidszorg. Ja, er wordt wel eens raar tegenaan gekeken. Ja, precies. Terwijl er worden wel allemaal meer vanuit de alternatieve hoek geïntegreerd in het reguliere. Mm-hmm. En ik vind altijd dat men wat breder zou mogen of zou kunnen kijken, omdat er is niet altijd een panklare oplossing voor iets. En ik vind het soms zonde, vooral voor de jeugd, als men heel snel naar medicatie grijpt. Ja. Terwijl ik denk met wat aanpassingen, denk alleen maar aan voeding of wat meer regelmaat, hè, wat meer rust. Ja, zou men al zoveel, probleem is een zwaar woord, maar zoveel dingen weg kunnen nemen. Ja. Het derde boek komt eraan, begrijp ik? Ja, en zelfs het vierde ben ik tussen de regels door ook nog wel eens mee bezig, omdat ik dat wat meer tussendoor kan doen. Dat vergt niet uren concentratie, omdat het een beetje columnachtige verhalen worden. Ja. Met leuke ervaringen uit het leven. Dus ik kan daar voor het eerst ook een stukje humor in kwijt. En dat vind ik voor mezelf ook wel prettig. Ja, maar het wordt dus niet echt een zelfhulpboek. Ook wel weer, er zit wel een diepere ondertoon in, of niet? Nee, dat wordt minder een zelfhulpboek. Maar het gaat uiteraard wel weer gewoon over het alledaagse leven en bepaalde ervaringen. Maar in dit geval dus ook wat leuke anekdotes. Ja, dat leuk om te lezen. Precies. Dat andere ook wel leuk om te lezen, maar dit gewoon. Ja. Er is nog genoeg te doen. Ja. Voor Bianca van der Rijden. Ja, dat in ieder geval. Ja. En plannen genoeg. Mm-hmm. Maar het derde boek waar we het net even over hadden, dat, hoe heet het ook alweer? Dat gaat de titel Gerechtigheid krijgen. En dat is dan een vervolg op het boek Manipulatie. Ja. Misschien is het handig om de website te noemen. Dan kunnen mensen even nakijken waar ze precies moeten zijn. Ja. Sowieso zijn beide boeken via mijn website www.boekmanipulatie.nl te verkrijgen. Want er staat ook een link naar dat eerste boek. Beide boeken zijn ook bij bol.com te verkrijgen.

goodbye. But you don't say you need me. Dit is Van der Hor draaft door. Een column van Joop van der Hor. Drie avonden achtereen naar het befaamde North Sea Jazz Festival in Rotterdam Ahoy. Alle avonden artiesten van wereldfaam. Goede muziek, lekkere sfeer, leuke mensen en een waanzinnig goede organisatie. En toch. Toch bekroopt mij elke avond opnieuw een gevoel van onbestemde onvolledigheid. Wat ontbrak? Nou, mij heeft het aan helemaal niets ontbroken. Ik ben in de watten gelegd, ontzettend verwend en als een VIP behandeld. Ja, wat ik ook inderdaad echt was. Een very important person. Ben ik dan zo belangrijk dat ik gefeteerd ben op een vorstelijk onthaal in de voor gewone stervelingen niet te betreden VIP-lounge Birdland in Ahoy? Nou, niet echt. En zo voel ik mezelf ook helemaal niet. Ik ben en blijf dat jochie van Rotterdam-Zuid. Geboren tussen Willemsbrug en de Hef op het Noordereiland. Het straatschoffie uit Hoogvliet, waarvan heel mijn familie wist dat ik bij de politie terecht zou komen. Ik heb ze alleen versteld doen staan door aan de goede kant van die deur terecht te komen. Na 9 jaar in de haven te hebben gewerkt als balensjouwer, vorkheftruckchauffeur en 1,5 jaar militaire dienstplicht, ben ik 28 jaar in verschillende rangen, standen, functies, afdelingen en bureaus werkzaam geweest en op eigen kracht opgeklommen tot inspecteur en politiepersvoorlichter. Daarna 12 jaar als wijkcoördinator in Sjaarloos en parkmanager van het Zuiderpark. Niet dat ik ook maar enigszins verstand heb van vogeltjes, vleermuizen, struiken of bomen, maar wel van evenementen en veiligheid. En zo kom ik na een omzwerving van 51 arbeidsjaren weer terug naar het North Sea Jazz Festival van afgelopen weekend. Vele jaren achtereen mocht ik onderdeel uitmaken van het befaamde en een beetje geheime, althans op de achtergrond opererende veiligheidsteam tijdens dit geweldige festival dat in 3 dagen tijd bijna 80.000 bezoekers trekt en een kleine 2.000 artiesten en medewerkers. Dit jaar echter voor het eerst niet in functie. Ik was slechts een eenvoudig festivalbezoeker. Nou ja, eenvoudig. Ik ben door de directie van Mojo, organisator van het North Sea Jazz Festival, uitgenodigd. En voor het eerst van mijn leven heb ik vrij kaarten geaccepteerd. Iets wat tijdens je werkbare leven als politieman en ambtenaar terecht not done is. In de VIP-room overigens genoeg oud-collega's zien rondlopen. Maar dat terzijde. Ik heb geen invloed meer op welk onderdeel dan ook van dit grote muziekcircus. Ik bemoei me niet meer met de vergunningen, veiligheidsvraagstukken, interne aangelegenheden. Ik ben met pensioen. En dat vind ik heerlijk en vermoedelijk een aantal van mijn vroegere chefs en bazen ook. De vrije entree voor de zeer prettige wederzijdse samenwerking met Mojo en Ahoy heb ik met gepaste trots aanvaard. Maar waarom dan toch dat onbestemde, onvolledige en zelfs een beetje beschamende gevoel? Nou, omdat ik de gewone mensen van Zuid niet op een muziekfeestje ben tegengekomen. De metro's spuwden dagenlang 10.000 festivalgangers uit. Van over heel Europa komen ze elk jaar met goed gevuld dikke portemonnee naar Ahoy. Oud-burgemeester Yves Opstelten zou zeggen: dat is goed voor North Sea Jazz en dat is goed voor de stad. 7 jaar lang werden de festivalgangers onderaan de metrotrap van station Zuidplein muzikaal verwelkomd door lokale Sjaarloosse muzikanten. 3 dagen gratis jazz en sfeer. Voor ook de gewone sterveling met dunne of helemaal geen portemonnee. Betaald door de deelgemeente en later de gebiedscommissie Sjaarloos. Maar zoals de wereld verandert, verandert ook het beleid binnen de gemeente Rotterdam. Hoewel zich een flink aantal sponsors garant hadden gesteld, weigerde kunst en cultuur een bijdrage en dus ging het hele feestje helaas niet door. Ik ga hier het werk van de dames en heren van kunst en cultuur niet afkraken en hun oordeel ook niet in twijfel trekken of aanvallen. Maar feit is wel dat de gewone Rotterdammert, inderdaad met een T, de gewone Rotterdammert, zoals meneer Beb, mevrouw Schrik en scholieren als Arshel en Salima uit Sjaarloos, 3 dagen achtereen een plein hebben gezien, zoals het er in de rest van het jaar ook uitziet. Een leeg, kil, ongezellig en vervuild Zuidplein. Binnen in de VIP-lounge van Ahoy zag ik loco-burgemeester Bert Wijbenga op een stoel staan om de dure ambtenaren en gasten van Rotterdam welkom te heten. Ik denk er ernstig over na om eens met Bertje een biertje te gaan drinken. Sjaarloos Screech North Sea Jazz moet terugkomen in het jaar dat er misschien wel 15 miljoen wordt uitgegeven aan een songfestival. Thank you.

zou je maar gebeuren. Is dit alles? Teleurstelling over de liefde van Doe Maar uit 1982 in de show. In een ogenblik gaan we het hebben over brood nodig. Op oud brood kun je ledlampen laten branden. Hoe het zit en waarom de gemeente Rotterdam zich ermee gaat bemoeien, hoor je zo meteen na Color Me Bad en Adore Me Amor. Dream on, dream away. I think I'm gonna have to stay. Yes, this way you're going. daar kom je toch helemaal van tot rust. Ongelooflijk. Color Me Bad en I Adore Me Amor. We gaan het hebben over brood nodig. Daar kun je ledlampen op laten branden op oud brood. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Rotterdam ziet brood in het project voor groene energie. En waar gaat dat precies over? Ik ga daarover praten met Aletta Martens. Zij is van Brood Nodig. Aletta, welkom. Hallo. Dank, hallo. Brood Nodig, wat is dat voor organisatie? Het is een stichting, opgericht in eind 2015 eigenlijk. Dus we zijn nu al ruim 3 jaar, echt meer dan 3 jaar hard aan de weg aan het timmeren. En het gaat over een vorm van bewustzijn over voedselverspilling. Over wat je kan doen, over verspilling op straat. Dus dat daar veel ongedierte bij komt kijken. Maar het vangt ook andere dingen als multiculturele samenleving in de stad Rotterdam bijvoorbeeld. Ja, daar heb je 180 verschillende culturen. Dus het gaat eigenlijk over heel veel verschillende aspecten. En het leuke is dat dat het nu dus echt van de grond is gekomen. We hebben 180 verschillende locaties op dit moment. Echt broodcontainers waar men zijn brood in kan achterlaten. Er zijn dus nu verschillende locaties, echt in heel Rotterdam. Ik geloof 85 inmiddels uit mijn hoofd. Staat ook op de website, ook rotterdam.nl/broodbakken. Kan je al die locaties nog even terugzoeken. En dan is het idee dat het opgehaald wordt door onze partner Goed Collect. Die komen met een elektrisch autootje komen ze aan en dan ledigen ze de broodbakken. En dat wordt omgezet in biogas. Dus al het brood wat je inlevert. Ook als het al beschimmeld is, dat mag je gewoon ook niks uit. Nee. Het gaat echt om bacteriën die soort van het heel lekker vinden om brood te eten. En of daar nou een schimmeltje bij zit, dat maakt niet zoveel uit. Ja. Oké. Okay. Ja. Hoeveel brood praat ze er eigenlijk over? Nou, we hebben sinds de start van het project in 2016 hebben we eigenlijk 85 locaties. Dat zijn 130 bakken. En daarmee hebben we in totaal in die tijd 125.000 kilo brood opgehaald. En dat staat gelijk aan 50 huishoudens die een jaar lang op dus alternatief gas kunnen koken en leven. Fantastisch. Ja, is mooi, hè? Dat is dus een groot succes. Ik begreep dat de gemeente het nu overneemt. Klopt, ja. Per 1 juli is het nu eigenlijk overgedragen. Dus we hebben laten zien dat er inderdaad een goed, groot, breed draagvlak is. Dat het loopt en dat het een soort van gestandardiseerd mee kan worden genomen door stadsbeheer. Dus echt super trots. Ja. Beter compliment kun je niet krijgen inderdaad, natuurlijk. Inderdaad, ja, precies. Ja. Je noemde net ook multicultureel. Wat heeft multicultureel hiermee te maken? Nou, dat er zitten zoveel kanten aan dit verhaal dat ik soms ook niet weet waar ik moet beginnen. Wat ik zei, in Rotterdam zitten er 180 verschillende culturen. Een groot deel daarvan die hecht juist heel veel waarde aan brood. Dus, en voedsel in het algemeen. Maar met name brood is een soort van factor wat in veel verschillende culturen en achtergronden terugkomt. En eigenlijk is het grootste deel daarvan dat mensen met bijvoorbeeld een islamitische achtergrond, die willen het juist teruggeven aan de aarde. Wat wij alleen maar stimuleren, maar dan wel op een manier dat het dus inderdaad niet buiten op straat belandt, maar bijvoorbeeld in een broodbak, zodat het hergebruikt kan worden. Het doel van die culturen en hun handeling daarin is dus echt heel erg oprecht, gemeend, positief. Laat ik het dan in ieder geval nog nuttig besteden en teruggeven aan bijvoorbeeld de aarde met vogels of eenden of wat dan ook. Maar dat is helemaal niet goed voor de dieren. Die zijn er helemaal niet voor gemaakt om menselijk brood te eten, zeg maar. Dus eigenlijk doe je niemand daar een plezier mee, behalve de ratten. En de culturen, dat is eigenlijk het verhaal. Iedereen heeft wel wat met brood en eigenlijk vangen we dat samen door daar een inzamellocatie van te maken. Brood Nodig aan zich gaat door als een platform, dat heet Met de Stad. Dat gaat echt over, want we zijn super trots, we hebben Brood Nodig opgebouwd als een wijk. Organisatie die met de mensen handen en voeten in de aarde en het ook echt hebben kunnen neerzetten. Dus het geeft ons weer het vertrouwen van, als je weet waar je moet zijn en je hebt de juiste energie en de juiste motivatie. Nu kun je heel veel voor elkaar krijgen. Het juiste doel, dan ga je heel hard inderdaad. Dus het platform heet Met de Stad. Dat gaat in ieder geval niet wel een stukje vandoor. En ik ben zelf nogal aan het rondneuzen bij andere gemeenten. Ja. Oké, je wil dat ook het broodproject ook een andere gemeente. Nou ja, kijk, het is niet alleen een stadsprobleem van Rotterdam. Weet je, alle grote steden die hebben daar inderdaad ook mee te maken. En hoogbouw, waar je het ook neerzet. Het zijn dezelfde ideeën. Dus dat zou gewoon toepasbaar kunnen zijn. Ja, oké, we blijven jou volgen. Hou ons op de hoogte in ieder geval hoe het verder gaat met het broodproject, wat dus nu in Rotterdam door de gemeente is overgenomen. Kun je tot slot nog even de website noemen waar al jullie informatie te vinden is? Ja, de huidige website is dus broodnodig.co. Rotterdam neemt het nu over, dus dan kan je naar rotterdam.nl/broodbakken. Mocht je vragen hebben over de broodbakken zelf, kun je altijd bellen naar 14010, het algemene nummer. En de wijkconcierges zijn van de gemeente, die zijn het nieuwe aanspreekpunt. Ik sprak met Aletta Martens over broodnodig. Dankjewel Mariska. En daarmee komt direct een einde aan deze aflevering van de Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een Late Avond. Dan zit hier natuurlijk, zoals gebruikelijk, Harry Kuipers. Weer met lekkere muziek en mooie onderwerpen. Ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. Niet naar de herhaling luistert. Prachtige dromen, zal ik maar zeggen. En als je gaat werken, blijft werken, dan wens ik je een hele goede wacht. Tot de sluit van de show, Linda Ronstadt en Desperado. Don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know that you got your reasons. These things that are pleasing you will hurt you some.